בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תראו דעה, חלק שני, הלכות ספר תורה, הלכה ג' מצוות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה, ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה וכו', לקחה ולא הגיע בדבר, אבי כחוטף מצווה וכו', כי צריך לכתוב בעצמו או להגיע בדבר על כל פנים. א', על פי המעשה הנורא של יום החמישי, שהתפאר את עצמו הבעל חטוטרות, בעוצם הפלגת מעלתו בעניין מועט מחזיק את המרובה, יותר מכל המעלות של כל אחד ואחד שזכה לאיזו בחינה בעניין זה של מועט מחזיק את המרובה. כי הוא למעלה מכולם, כי הוא זכה לבחינת מועט מחזיק את המרובה, שהוא קצה המקום לגמרי, שמשם הוא למעלה אין מקום כלל, ועל כן הוא די כיכול לנשא ולהעלות מבחינת מקום לבחינת למעלה מן המקום, ולהביא לאילן הקדוש והנורא שהוא למעלה מהמקום, שיש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשני יראה, והשלישי ענווה ואמת גוף האילן, ומשם יוצאים ענפים וכו'. עיין שם כל העניין הנורא והנשגב, ומתחילתו ועד סופו עיין שם היטב, ובעניין הקט שחקרו שיש אילן וכו' עיין שם. ב' וזה מצוות כתיבת ספר תורה, שמצווה על כל אחד מישראל שיכתוב לעצמו ספר תורה. כי כתיבת ספר תורה הוא כדי לזכות לעלות מהמקום לבחינת למעלה מהמקום, כדי לבוא לאילן הקדוש הנ"ל, ששם עיקר תענוג עולם הבא לאילן הקדוש הנ"ל, שזוכים הצדיקים על ידי מעשיהם הטובים. כי האילן הנ"ל הוא בחינת עץ חיים ומזון וכולה בה. פחותו היא תתלל כל חבת ברא, ובענפו ידורן ציפורי שמיה. כמו שמבואר שם במעשה הנ"ל, שתחת האילן שוכנים כל החיות בצילו, ועל ענפיו שוכנים כל מיני עופות עיין שם. וגודל התענוג שיש שם אין לשער וכולי עיין שם. ועיקר קיבול השכר של הנשמה הוא כשזוכה לבוא לאילן הנ"ל שהוא העץ חיים, שהוא למעלה מהמקום, ששם עולה הנשמה דרך העץ חיים להתענג על השם, לחזות בנועם השם וכו', אשרי הזוכה לזה. וזה העץ חיים הוא שורש התורה שנקראת עץ חיים היא למחזיקים בה. אבל אי אפשר להגיע לעץ חיים שהוא האילן הקדוש הנ"ל, כי אם על ידי שהולכין בה דרך ההולך לעץ החיים, מבחינת דרך עץ החיים. והדרך הם כל מצוות התורה הקדושה שנקראים דרך, כמו שכתוב בכל הדרך אשר ציוויתי אתכם תלכו. וכן בפסוקים הרבה. אבל מחמת שבירת הלוחות נתאבה שכחה, ועל ידי זה נתרבו מחלוקת בישראל, עד שאין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. ומשם נשתלשל המחלוקת הגמור שבכל העולם, בין ישראל בעצמן ובין התלמידי חכומים, בפרט בעיתים הללו שנתרבה המחלוקת בעוונותינו הרבים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בעקבות משיחה חוץ פאיסגה וכו', אויבי איש אנשי ביתו וכו', וקטגוריה בין התלמידי חכומים. וכל המחלוקת והשנאות שבעולם שורשו ממחלוקת שבקדושה, שהוא מחלוקת התנאים והמוראים בדיני ודרכי התורה. וכל זהו בחינת המחלוקת שהיה בין הקטע נזכרת שם במעשה הנ"ל, בעניין הדרך אל האילן הנ"ל, שקצת אמרו הדרך לכאן למזרח, ואחרים אמרו הדרך להפך למערב וכו'. אבל כל זה נמשך מחמת שעדיין לא זכו להשורשים של האילן הנ"ל, שהם מבחינת שורשי התורה, שהם המידות הקדושות של האילן הנ"ל, שהם אמונה ויראה וענווה ואמת. וכן כל המחלוקות שיש בעולם, הכל מחמת הריחוק מאלו המידות הקדושות שאין זוכין להם בשלמות. ועל כן באמת כאשר יתרחו ויגעו הקט הנ"ל עד שזכו לאלו המידות בשלמות, אזי באו כולם על דעה אחת אמיתית שכך הוא הדרך כאשר הוא באמת עיין שם. ג. ועל כן דוד המלך עליו השלום פתח ספר תהילים שהוא כנגד התורה, כי חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה, פתח בתחילתו במזמור אשרי האיש וכו', שמדבר מהאילן הקדוש הנ"ל, ומשלושת שורשיו שהם אמונה ויראה וענווה, ומגוף האילן שהוא אמת. וזהו אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה בחינת אמונה. כי עיקר בניין וגידול האמונה הקדושה הוא על ידי עצות שמקבלים מצדיקים, כמו שמבואר בהתורה משפטים אמונה עיין שם, וכן מבואר בהתורה תקעו אמונה, שעיקר גידול האמונה הוא על ידי עצות בבחינת עצות מרחוק אמונה אומן עיין שם. ועל כן ההולך בעצת רשעים הוא נופל לכפירות ולאמונות כוזביות. ועליהם נאמר, אוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו כל. היינו, כי אנו מאמינים בהשם יתברך שהוא יתברך עמנו, שזהו הפך מעצת רשעים. וזהו על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו וכו'. כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. היינו שכל עצתם של העקום והרשעים הוא כנגד האמונה הקדושה, מבחינת כי נועצו לב יחדיו עליך וכו'. ועל זה נאמר אשר השם מפיר עצת גויים שהם הפך האמונה הקדושה. נמצא שאמונה תלויה בעצות. דיינו, כשאין הולכים בעצת רשעים רק לקבל כל העצות מצדיקים. וזה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ואז זוכה לאמונה. וזה בחינת שורש האחד של האילן הקדוש הנ"ל. ובדרך חטאים לא עמד, זה בחינת שורש השני שהוא יראה שהיא ההפך מחטאים, כמו שכתוב, ריגזו ואל תחטאו, וכתיב, לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. וכן בגמרא ובכל הספרים מכונה היראה בשם ירא חטא, כי עיקר היראה היא יראת חטא. ובמושב לצים לא ישב, זה בחינת ענווה שהוא הפך הלצנות, כמו שכתוב, אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן. כי עיקר הליצונס הוא מחמת גאות וגסות הרוח, שהוא גבל לב וגדול בעיני עצמו, עד שכל בני האוילום הם כלו בעיניו, הוא מתלוצץ מכל אחד ואחד. כאשר נמצא נגע הרעה הזאת בכמה בני אדם שמתלוצצים מכל אחד ואחד, בפרט מיראים וקשרים, שמוצאים חסרונות ומומין בכל אחד ואחד, מזה מתלוצץ מתפילתו ומזה מתלוצץ מלימודו שאינו טוב בעיניו, ומזה מתלוצץ ממסעו ומתנו וכו', וכיוצא בזה בשערי דברים. וכל זה מחמת גסותו שנדמה לו שאין חכם ממנו, וכל העולם צריכים ללמוד ממנו. ואלו הליצים מתגברים בליצנותם עד שמחלישים דעת של כמה קשרים, שמפילים אותם מעבודתם על ידי ליצנותם הרעה רחמון אליצלן. וכל זה בא מחמת גסותם הרעה כנ"ל. ועל כן נקראת הליצנות תועבה, כמו שכתוב, ותועבה לאדם לץ. שזה בחינת גאות וגבהות, כמו שכתוב, תועבת השם כל גבל לב. נמצא שכלל דוד כל השלושה שורשים הנ"ל במקרא זה, שהם אמונה ויראה וענווה, שהם ההפך מעצת רשעים ודרך חטאים ומושב לצים כנ"ל. וזהו כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה וכו', זה גופא דאילנא שהוא אמת, שהוא התורה שנקראת תורת אמת. היינו, כי זה שזוכה להינצל משלוש כיתות רעות הנ"ל שהם עצת רשעים ודרך חטאים וכו', שזה זכה בוודאי לשלוש מידות הנ"ל שהם השלושה שורשים של האילן, על כן בוודאי זוכה לגוף האילן היוצא משלושה שורשים הנ"ל שהוא האמת, שהוא התורה. בחינת כי אם בתורת השם חפצו וכו'. וזהו והיה כעץ סתול על פלגי מים, עץ סתול על פלגי מים זה בחינת האילן הקדוש הנ"ל, שהוא שתול על פלגים העליונים, בחינת פלג אלוקים מלא מים וכו'. וזהו אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. אשר פריו ייתן בעיתו זהו בחינת אמונה, כי אמונה הוא בחינת כוח הגידול וכוח הצומח. כמו שמבואר בתורה של עריכת אפיים. ועליהו לא ייבול, דרשו רבותינו ז"ל, אפילו שיחתן של תלמידי חכמים צריכים לימוד. וזה בחינת יראה, כמובן בתורה פתח רבי שמעון, שעל ידי סיפורי מעשיות של צדיקים, שזה בחינת ועליהו לא ייבול, על ידי זה עיקר היראה עיין שם. ובוודאי זה הצדיק שיש לו כוח לבנות ולגלות העירה על ידי שיחותיו וסיפורי מעשיו שלו. בוודאי הוא מלא עירה וכל דיבורה ושיחותיו הם בהמה ועירה. כי בלי זה, בוודאי לא היה לו כוח לגלות העירה על ידי שיחותיו. וכן מבואר בדבריו כמה פעמים שעיקר הדיבור מהיראה שהוא שלמות הדיבור, כמו שמבואר בתורה תפילה לחבקוק. ועל כן, ועלה הוא לא ייבול, שהוא בחינת שיחס חולין של תלמידי חכומים צריכה לימוד. זה נמשך משורש השני שהוא יראה כנל. וכל אשר יעשה יצליח זה בחינת שורש השלישי שהוא ענווה, שהוא משלים כל השורשים. כי הענווה הגדולה מכולם, שאז גדל האילן שהוא האמת שהוא התורה. וזה בחינת וכל אשר יעשה יצליח, בחינת והדרכה צלח רחב על דבר אמת וענווה צדק. ונמצא שבתחילה זכר דוד המלך עליו השלום אשוריו של האיש שזכה להינצל מהמונעים מהשלושה שורשים הנ"ל שמצאת רשעים וכו'. ואחר כך זכר מה שזכה על ידי זה, שזכה להתורה שהיא גופא דאילנא בחינת תורת אמת, שהוא בחינת העץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן ביתו וכו'. שכל אלו המעלות הטובות צומחות משלושה שורשים הקדושים הנ"ל אשר הזוכה להם. דלת. וזה בחינת בטח בהשם ועשה טוב שכון ארץ וראה אמונה. בטח בהשם זה בחינת יראה, בחינת יראה השם ביטחו בהשם. כי הירא בטוח בהשם שלא יחסר לו דבר בבחינת כי אין מחסור ליראיו. וכן איתה בספר א' ב' שיראה וביטחון תלויים זה בזה עיין שם. וזה באלוקים בטחתי לא יראה מה יעשה בשר לי. כי כשאני זוכה לביטחון שהוא בחינת יראה מהשם מטבח, בוודאי שוב אין אם יתירא שום יראה חיצוניות מבשר ודם. כי כשזוכין ליראה דקדושה נתבטלין כל היראות הנפולות שהם השיראים מבשר ודם וחיוצה. וזה בחינת אבטח ולא אפחד, היינו כנל. ועשה טוב זה בחינת אמת, בחינת לא ימנע טוב להולכים בתמים. וכתיב טוב דבר השם וכו', כי יהיה שלום ואמת בימי. כי אמת הוא גופא דאילנא שהוא התורה שהיא תורת אמת שנקראת טוב, כמו שכתוב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי וכו'. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין טוב אלא תורה. וכן איתה בתורה אמר רבי עקיבא שאמת הוא כולו טוב וכו', אין שם. שכון הארץ זה בחינת ענווה שמשים עצמו כארץ וכאפר, בחינת ונפשי כאפר לכל תהיה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, מי שנעשה שכן לאפר בחייו. וראה אמונה זה אמונה. נמצא שכלל כל הארבע מידות הנ"ל בפסוק זה שהם האילן הקדוש הנ"ל ושורשיו. וזה שנשמח תכף והתענג על השם. כי האילן הקדוש הנ"ל שם עיקר התענוג והשעשוע ולומה בו. כי האילן הזה הוא בחינת עץ החיים ששם הקיבול שכר של צדיקים והקשרים אשרי הזוכים לבוא לשם. וזה בחינת האבות אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו שעל ידם נמשכה התורה לעולם. כי התחלת דרך התורה התחיל מהאבות, ואחר כך עיקר קבלתה היה על ידי משה רבנו, כמובן בדברי רבנו ז"ל. כי האבות ומשה הם בחינת אילן ושורשיו הנ"ל. כי אברהם בחינת אמונה, כי הוא היה ראש למאמינים כמו שכתוב והאמין בהשם. יצחק הוא בחינת יראה, בחינת פחד יצחק. יעקב גופא דאילנא בחינת אמת, כמו שכתוב תיתן אמת ליעקב, שהוא עצם התורה שהיא תורת אמת. וכמו שכתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. וכמובן בכתבי האריז"ל שיעקב בחינת התורה. אבל מחמת שעדיין לא נשלם בתכלית השלמות, שורש השלישי שהוא ענווה, כי אין מי שזכה בשלמות לענווה כמו משה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, על כן לא נשלמה התורה בימי יעקב ולא ניתנה על ידו עד שבא משה וזכה לענווה בתכלית השלמות. כמו שכתוב האיש משה ענב מכל האדם. ואז נשלם האילן הקדוש על ידי שהשלים שורש השלישי, שהוא ענווה שגדולה מכולם. על כן הוא זכה לקבלת התורה ששורשה העץ חיים, שהוא האילן הקדוש הנ"ל. ו. נמצא ששורש התורה הוא בחינת העץ חיים, שהוא האילן הנ"ל, שהוא למעלה מהמקום. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, מקום הארון והכרובים אינו מן המידה, כי שם התורה, ועל כן אינו מן המידה, כי הוא בבחינת למעלה מהמקום. וכל הסמוך לארון והלוחות ביותר, הוא ביותר בבחינת מיעוט המחזיק את המרובה. כי בין שני בדי הארון, שם עמדו כל ישראל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק גשו הנה, שצמצם את כולם בין שני בדי הארון. וזה אחד המקומות שהחזיק מועט את המרובה. ובבית המקדש היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, שזהו גם כן מבחינת מועט מחזיק את המרובה. וכן בירושלים לא אמר אדם לחברות צר לי המקום, זה גם כן מבחינת מועט מחזיק את המרובה. וכן כלל ארץ ישראל נקראת ארץ צבי, מה צבי אין עורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל וכו', שכל זמן שישראל ישבו עליה יחזיקה את כולם. וכן לעתיד כשיבוא משיח במהרה בימינו, תחזיק את כל ישראל ברווח. ועכשיו היא קטנה מאוד כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וזהו גם כן מבחינת מועט מחזיק את המרובה. כי בכל מקום שיש קדושה הוא בחינת מועט מחזיק את המרובה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. בכל שהקדושה גבוה יותר, שם הבחינת מועט מחזיק את המרובה בבחינה גבוה יותר, בחידוש נפלא יותר. וכן למעלה מעלה, עד שמקום הארון אינו מעמידה כלל, זה בחינת למעלה מהמקום לגמרי כנ"ל. כי מקום הארון ששם התורה נכלל בעץ חיים, שהוא למעלה מהמקום כנ"ל. זין. ועל כן מחויב כל אחד מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו. כי כשכותב אותיות התורה הקדושה על ספר, הוא מביא אותיות התורה ששורשם למעלה מהמקום, הוא מביא אותם למקום, על הגביל והקלף שתופס מקום. אבל הוא בבחינת מועט מחזיק את המרובה הגבוה מאוד מאוד בתכלית המעלה. כי באותיות התורה נבראו כל העולמות, ועל כל אות ואות שבתורה עומדים כמה וכמה אלפים ורבבות עולמות. גם שמעתי מפיו הקדוש שבתיבת אדם מצוירים כל צורות של כל בני אדם שבעולם, וכן בתיבת בהמה מצוירים כל צורות של כל הבהמות, וכן בשערי מעשה בראשית. נמצא שהם בבחינת מועט מחזיק את המרובה נפלא מאוד. ועל כן על ידי שכותבין התורה בספר ומכנסין את התורה בבחינת מקום, בזה מעלין את כל בחינת המקום לבחינת למעלה מן המקום. כי אי אפשר לצאת מבחינת מקום לבחינת למעלה מהמקום, כי אם על ידי הצדיק שהוא בחינת בעל החוטוטרות הנ"ל, שזכה לבחינת מועט מחזיק את המרובה בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו. ורק הוא יכול להגביה ולהעלות מבחינת מקום לבחינת למעלה מהמקום. וכל זה זכה על ידי שכפף גופו וקיבל עליו עול תורה בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, עד שנדמה לבעל חוטוטרות, מחמת שמעולם לא פשט גופו הקדוש מכפיפתו לישא עליו עול תורה, כי זכה בשלמות לבחינת ויית שכמו לסבול עול תורה, בחינת בני קהת שנשאו את הארון עם הלוחות, שנאמר בהם כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, לעולם ישים האדם את עצמו כשור לעול וכחמור למסע. ועל ידי שנשא עליו עול תורה בשלמות, על ידי זה זכה לישא ולהרים הרבה על כתפו עד שנדמה לבעל חטוטרות, כי על ידי התורה יכולים לישא ולהרים הכל בבחינת ארון נושא את נושאיו. כי עיקר ביאת האדם לזה העולם היה בשביל זה, כדי שיגביה וירים את המקום לבחינת למעלה מהמקום. כי השם יתברך צמצם את עצמו כביכול כדי שיהיה מקום לבריאת העולם, כדי לברוא את העולם בשביל ישראל שיכירו וידעו אותו בזה העולם דייקה שהוא תכלית המקום. ועיקר השלמות להשיב הכל למקור שנחצבו משם, להשיב המקום לשורשו לבחינת למעלה מהמקום. כי השם יתברך המשיך וברא את העולם מאין ליש, מלמעלה מהמקום לבחינת מקום, כדי שיתנסה ויצטרף האדם על ידי זה, על ידי שיבוא בבחינת ישות, בבחינת מקום, ששם כל הניסיונות של האדם. דהיינו בזה העולם הגשמי שהוא תכלית המקום. וכשזוכה לעמוד בניסיון ולקדש את עיניו כראוי, אזי הוא מקדש את המקום. ובכל מקום שיש קדושה, מועט מחזיק את המרובה. וכל מה שהקדושה גבוה יותר, כן בחינת מועט מחזיק את המרובה גבוה יותר כנ"ל. עד שיזכה לתכלית הקדושה לבחינת מועט מחזיק את המרובה בתכלית השלמות, עד שיזכה על ידי זה לעלות מהמקום לבחינת למעלה מהמקום, מיש לעין, שאז יזכה לרב טוב הצפון. וזה זוכין על ידי התורה אשר היא חיינו לזכות על ידה לחיי עולם להיכלל בו יתברך. ועל כן צריכים לכתוב אותיות התורה בכתב על הספר כדי להביא את התורה לתוך בחינת המקום. ועל ידי זה די כיזכה להיכלל בהצדיק הגדול הנ"ל שהוא בחינת בעל החטוטרות, שעל ידי זה יזכה לבחינת מועט מחזיק את המרובה בתכלית השלמות, עד שיזכה לעלות לבחינת למעלה מהמקום לגמרי. כי על ידי שמביא את אותיות התורה לתוך המקום, על ידי שכותב אותם על הספר, על ידי זה מקדש את המקום עד שנעשה בבחינת מועט מחזיק את המרובה בתכלית המעלה. עד שעל ידי זה זוכה לעלות לבחינת למעלה מהמקום ששם אילן הקדוש הנ"ל, שהוא העץ חיים, שהוא שורש התורה, ששם עיקר הקיבול שכר של כל מקיימי התורה כנ"ל. וזה בחינת עץ חיים היא למחזיקים בה, שכל מי שמחזיק ואוחז את עצמו בתורה, הוא מגביה ונושאת אותו אל העץ חיים שהוא למעלה מהמקום, בבחינת ארון נושא את נושאיו וכנ"ל. ח. גם בכתיבת ספר תורה נכללים כל השלושה שורשים הנ"ל וגוף האילן הנ"ל. כי האותיות בעצמן הן בבחינת אמונה, כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה קרטליטה. וצריכין האותיות שיהיו שלמים שלא יחסר קוצו של יוד, וכן בכל אות ואות הקצה האחרון המשלים תמונת אות ובחינת יוד, כמו שמבואר בתורה קרטליטה הנ"ל. ויוד היא בחינת ענווה, כי יוד קטנה שבאותיות בחינת תכלית הענווה, ועל כן היוד מרמז את האילומה בו כמובה. כי עיקר תענוג וחיי עולם הבא לא יקבלו, כי אם על ידי בחינת ענווה, כמו שכתב רבנו ז"ל בתורה חיים נצחיים, שהענווה של כל אחד יהיה נחיה בתחיית המתים ויזכה לחיי עולם הבא, אין שם. וצריכים לכתוב הספר תורה לשמה, לשם קדושת ספר תורה, לשם השם, וזה בחינת יראה. כי על ידי שמכוונים לשם השם נמשך יראה, בבחינת ליראה את השם הנכבד והנורא, בחינת מפני שמי ניחתו. ועל ידי זה חל הקדושה על הספר תורה, כי יראה בחינת קודש, כמו שכתוב, יראו את השם קדושיו, וכמו שכתוב, כל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. נמצא שעל ידי כתיבת האותיות בשלמות לשמה, על ידי זה נשלמים כל השלושה שורשים הנ"ל. כי על ידי כתיבת האותיות נמשך אמונה, ועל ידי שלמות האותיות נמשך ענווה, ועל ידי שכותבין לשמה נמשך יראה, ועל ידי אלו השלושה שורשים גדל ונשלם האילן הקדוש שהוא אמת, שהוא כלל הספר תורה, שהוא תורת אמת, שנעשית ונבנית מכתיבת האותיות בשלמות לשמה. שזה בחינת האילן, בחינת העץ חיים שגדל משלושה שורשים הנ"ל כנ"ל. ועל כן, על ידי כתיבת ספר תורה ממשיכין על עצמו קדושת האילן הנ"ל שהוא בחינת העץ חיים, שהוא למעלה מהמקום. ועל ידי זה מקדשין את המקום עד שזוכין לעלות לבחינת למעלה מהמקום, שזה עיקר השלמות שבשביל זה באנו לעולם כנ"ל. ועל כן צריך כל אחד לכתוב הספר תורה בעצמו או על כל פונים להגיע באות אחד, כי הוא בעצמו צריך לקדש את מקומו באשר הוא שם, על ידי שימשיך ויקשר אותיות התורה בעצמו בבחינת המקום, כדי שיגביע את המקום לבחינת למעלה מהמקום, כדי שיזכה לעלות אל האילן הנ"ל כנ"ל. ט. ועל כן אין כותבין כל כתבי הקודש, אלא על גבי אור בהמה וחיה ועוף הטהורים. כי זה ידוע, שמחטא אדם הראשון התלבשה התורה בלבושים גשמיים בבחינת כותנות אור, כמובן בכל הספרים. כי קודם החטא היה יכול האדם להשיג את התורה בפנימיותה בבחינת כותנות אור, באלף. אך אחר החטא כביכול נתגשם דעת האדם, עד שאי אפשר לו להשיג התורה כי אם על ידי לבושים גשמיים בבחינת כותנות אור. ומשם באה השכחה, כי עיקר השכחה מחמת הגשמיות, כי רוחניות אינו תופס מקום. אבל גשמיות תופס מקום ועל זה שכחה, כי אין לו מקום במוחו לתפוס הכל. כמו שמבואר כל זה בסימן קופיוד על הפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, לשון ממשות, שעיקר השכחה מחמת הממשות והגשמיות שתופס מקום עיין שם. ומאז נתגשמו כל המקומות עד שרחוקין מאוד מבחינת מיעוט מחזיק את המרובה, מכל שכן מבחינה למעלה מהמקום לגמרי. כי בתחילה ישב האדם בגן עדן, ששם עץ החיים, כמו שכתוב, עץ החיים בתוך הגן, שהוא בחינת האילן הנ"ל, שהוא בחינת פנימיות התורה, שהוא למעלה מהמקום לגמרי. והאדם היה קדוש ודעתו זך ורוחני מאוד, וישב במקום קדוש וזך מאוד, היינו בגן עדן. על כן, אם לא היה אוכל מעץ הדעת, היה יכול בחייו להעלות כל המקומות, ולכלול בבחינת למעלה מהמקום שהוא העץ חיים שהיה סמוך אליו שם. אך על ידי חטאו נתגרש מגן עדן וירד לגשמיות המקום, ואפילו התורה הוכרחה לטובתו להתלבש בלבושים גשמיים בבחינת כותנות אור, כדי שיהיה לו איזה תפיסה בה. ואז נתרחק מעץ החיים מבחינת למעלה מהמקום, כמו שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם, שמרמז על לבושי התורה שנתלבשה בבחינת כותנות אור כמובה וכנל. ואחר כך תכף מתחיל את התורה לדבר שנתגרש מגן עדן כדי שלא ייגע בעץ החיים. כמו שכתוב שם תכף, ויאמר השם אלוקים הן האדם וכו'. וישלחהו השם אלוקים מגן עדן לעבוד את האדמה וכו'. ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת תלת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כי אבא עתליה, כי נתרחק מהקדושה מבחינת למעלה מהמקום. ואפילו התורה נתלבשה בבחינת כותנות אור, שהוא בחינת גשמיות, בחינת מקום. ועל כן נתרחק מגן עדן, מעץ החיים, שהוא למעלה מהמקום. ועל כן עתה צריכים לכתוב את התורה על גבי אור דייקה, כדי להביא את התורה לבחינת מקום דייקה. כמבואר לאל שזה עיקר בחינת כתיבת ספר תורה כנ"ל. וצריכים לכותבה על גבי אור דייקה שהוא בחינת כותנות אור שהוא עיקר בחינת מקום כנ"ל. כי כל זהו בחינת אין הדין נמתק אלא בשורשו, כי דייקה על ידי שכותבין התורה על גבי האור ומביאין אותה לבחינת מקום, עד שיש לנו בתפיסה בידיים ממש, אבל אנו כותבין אותה בקדושה ובטהרה בקדושת ספר תורה לשמה. על ידי זה דייקה אנו מקדשין את המקום עד שנעשה בבחינת מועט מחזיק את המרובה. ועל ידי זה אנו זוכים לעלות מעלה-מעלה עד שנזכה לבחינת למעלה מהמקום ולבוא אל העץ חיים וכנ"ל. י. וזה בחינת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. דרך עץ החיים דייקה שאין יודעין את הדרך אל העץ חיים שהוא האילן הנ"ל. כמו הקט הנ"ל שחקרו שיש אילן כזה אבל לא ידעו הדרך. כי נפל ביניהם מחלוקת, זה אמר הדרך לכאן, למזרח, וזה אמר למערב וכו'. ומשם נמשך כל מיני מחלוקת שבעולם שיש עד עתה. כי העולם מלא מחלוקת, כמו שכתב רבנו ז"ל. בשורש המחלוקת הוא מחלוקת שבקדושה, שהוא מחלוקת הצדיקים, מחלוקת התנאים והאמוראים, שמחולקים בדרכי התורה, שזה אוסר וזה מתיר, זה מטמא וזה מתאר וכו'. ומשם נשתלשל בכמה השתלשלות המחלוקת של העולם שנתרבה המחלוקת וחילוקי דעות ושינויים רבים לאין מספר בכל העולם. שעל ידי זה נחרב הבית המקדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלא נחרב בית שני אלא על ידי שנאת חינם. בעיקר שורש המחלוקת נמשך מבחינת להט החרב המתהפכת ששומרת דרך עץ החיים שהוא בחינת שינויים ומחלוקת. ועל כן נקרא להט החרב המתהפכת, על שמתהפכת ומשתנה הדעת בכמה וכמה שינויים וחילוקי דעות, שמשם כל המחלוקת. וכמובן בזוהר ויהי דף ר' חפה לפיין שם על הפסוק אני חבצל את השרון שושנת העמקים. מה שכתוב שם, וכדי נשתנה אדם לכמה גבנין, זימנין דינה, זימנין רחמה וכו'. ולקיים בקיום התדיר בחד מיניו וכו'. ועדי כחרב המתהפכת, המתהפכת מסתרדה לסתרדה, מיטב לביש וכו', משלום לקרבה, מתהפכת ובכולה וכו', עיין שם. וסיים שם, תח הזה, לעלמה דעתי כתיב, כי חימי העץ ימי עמי וכו', עיין שם. נמצא, שאלת החרב המתהפכת הוא בבחינת שינוי דעות ומחלוקת. וזה עיקר השמירה מלבוא אל העץ חיים, כי על ידי זה אין יודעין הדרך אל העץ חיים כנל. כי שם אצל העץ חיים, שם ההפך ממחלוקת, כי שם שלום נפלא שיהיה לעתיד. כי כל החיות והעופות שוכנים שם יחד בשלום ואהבה בלי מחלוקת כלל. כמבואר שם בסיפור המעשה הנל. וזה בחינת וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי וכו', שהוא השלום המופלא שיתגלה לעתיד. ועל ידי כתיבת ספר תורה על גבי האור דייקה מתקנין כל זה. כי עיקר המחלוקת בחינת לאט החרב המתהפכת נמשך מחטא אדם הראשון, שעל ידי זה נתגרש מגן עדן מעץ החיים ששם השלום המופלא שיהיה לעתיד. כי כל החיות והעופות שוכנים שם יחד בשלום נפלא בלי שום מחלוקת, ושם הוא בחינת למעלה מהמקום שזהו גם כן הפך המחלוקת. כי עיקר המחלוקת נתאבה מחמת שכחה, כי שורש המחלוקת בקדושה הוא מחלוקת התנאים והאמוראים, וכל מחלוקת התנאים והאמוראים נתאבה רק מחמת שכחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, משרבו תלמידי שמאי והלל, שלא שימשו רבן כל צורכן, נתרבה מחלוקת על ידי ששכחו כמה הלכות ופירושיהן. ועיקר השכחה הוא מחמת שהתורה נתגשמה בבחינת מקום, על ידי שנתלבשה בחותנות אור כנל, שעל ידי זה יש שכחה כנל. על כן צריכים לכתוב התורה על גבי האור דייקה, ועל ידי זה ממתיקין הדין בשורשו וממתיקין בבחינת כותנות אור, בחינת המקום, שנמתק על ידי שכותבין התורה עליו בקדושה. ואזי נתהווה בבחינת מועט מחזיק את המרובה העליון, שהוא תכלית וסוף המקום לגמרי, שמשם למעלה הוא בחינת למעלה מהמקום לגמרי. ועל ידי זה עולין לבחינת למעלה מהמקום, ובאין אל העץ חיים, שהוא בחינת האילן הקדוש הנ"ל, שהוא למעלה מהמקום. כי על ידי שממתיקין בחינת כותנות רור, על ידי זה נתבטל לאט החרב המתהפכת, ונתבטל המחלוקת הבא מבחינת כותנות רור, בחינת לאט החרב המתהפכת, וזוכין לידע דרך אל העץ החיים, ונתרבה השלום עד שזוכין להשלום המופלא שיהיה לעתיד, שהוא בחינת וגר זאב עם כבש וכו'. שזה השלום הוא שם אצל האילן הנ"ל, שהוא בחינת העץ חיים, ששם שוכנין כל החיות והעופות בשלום נפלא ונעים כנ"ל. וזה עץ חיים היא למחזיקים בה וכו', וסמיך לדרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום כנ"ל. י"א סוגריים נשמת. גם עיקר המחלוקת הוא בבחינת מקום, ששם יש גבול ומקום מיוחד לכל אחד ואחד, ואז שייך מחלוקת, על ידי שאחד רוצה לכנוס בגבול חברו. שמשם כל המחלוקת שבעולם על ידי שנדמה לכל אחד כאילו חברו רוצה לכנוס למקומו וגבולו. וזה בחינת כי קצר המצא מהשתרע וכו', בחינת צר לי המקום. אבל בבחינת מועט מחזיק את המרובה מכל שכן בבחינת למעלה מהמקום לגמרי, שם אין שום גבול ומיצר ואין שייך שם מחלוקת כלל. וכן אמרו אבותינו ז"ל, קדעה ורחימתן עזיזה, אפוטיה דספסירה וכו'. כי הא בא תליא, מחלוקת וגשמיות המקום, ולהפך שלום וביטול המקום הם תלויים זה בזה וכנ"ל. ועל כן, אצל האילן שהוא למעלה מהמקום, שם השלום הנפלא כנ"ל. וכל זמן שהיו רחוקים מהאילן, לא היה שלום בשלמות, על כן היה ביניהם מחלוקת עד שלא ידעו הדרך לבוא לשם. וכשזכו להתייגע ולתרוח עד שהיה להם המידות של האילן, נמשך עליהם קדושת האילן ונמשך עליהם שלום. ותכף הסכימו כולם לדעת אחת לכוון דרך האמת, ובאו אל האילן על ידי הבעל חטוטרות שהביאם לשם, ושם זכו לתכלית השלום המופלא כנ"ל.